Zo, daar is hij weer. Ik was, heeft u met sleutelinformanten gewerkt bij het verzamelen van informatie? Of? Wat bedoel je met sleutelinformanten? Nou, ja, experts op hun eigen cultuur. Zijn meestal. Ik trok er overdag op uit en ging overal kijken. Ik stak overal mijn neus in, bij wijze van spreken, legde overal mijn oor te luisteren. En ik mocht bij rituelen, dat heb ik in het boek ook geschreven, en ook als ze me uitleg gaven, altijd een bandrecorder aanzetten. Dat was een heel primitief dingetje, echt geen cassettes, maar een band. Bandjes, nou. Nou, soms lukte dat helemaal niet, of er waren er geen meer, dan waren ze op en je kon nou, binnen een paar maanden geen nieuwe krijgen. Enfin, dat was in die tijd strijkend. Maar goed, dus ik had een paar informanten in dat dorp zitten en dat waren goeie. En die gingen zo, als ze tijd hadden, gingen ze met mij mee. En ik schreef dus dingen op die ik zag overdag. En dus tekende dat op en s'avonds vroeg ik dan wat dat geweest kon zijn. Ik ben daar en daar geweest, dit heb ik gezien. Wat is dat? Oh, dat is dat en dat. En je kunt dat vandaag of morgen hier ook wel zien. En dan riepen ze mij erbij. Zo hebben ze mij bijvoorbeeld voor die vernieuwing van die heilige stenen die ik in het laatste hoofdstuk beschrijf met die Dani-teksten erbij. Nou, dat is eigenlijk een kwestie van een uur. Hè. Daar hebben ze mij bijgehaald. Dat is gebeurd in de nacht van oud op nieuw. Dat wij met een stel mensen Nederlanders bij elkaar zaten, zusters en broeders en onderwijzers en zo, van om oud op nieuw te vieren. En er werd er geklopt op de deur. Dan kwamen ze mij halen. En zeiden ze, waar u lang naar gevraagd hebt, dat je die heilige stenen mag zien, die wij achter, dat gaat nu vannacht gebeuren. Of morgen gebeuren. En toen kwamen ze ophalen. En dan mocht ik dus een band bij gebruiken, kon ik opnemen wat gezegd wordt. Mocht een lamp gebruiken om te zien, want het was hartstikke donker, was 's nachts of 's avonds. Een lamp mocht ik gebruiken om te zien wat er gedaan werd. En dat noteerde ik. En dat heb ik dan in een paar weken daarna uitgewerkt met die informanten. Dus die teksten spraken. En daar hebben wij onder andere ontdekt, samen met die linguist, dat in die rieten archaïsche taal werd gebruikt. Dus taal die in het dagelijkse leven niet meer werd gebruikt, maar die gewoon, zoals bij Latijn, Kerklatijn of zoiets hebben, of de Hebreeuwse Bijbel of zoiets eigenlijk, zou ik zeggen, wat nu in de moderne tijd niet meer zo gebruikt wordt. Archaïsche vormen kwamen daarin door. Ja. Nou, en daar was hij zeer vereerd mee, dus dat, ik legde hem dat voor, ik zeg nou, dat bandje, ik heb dit eruit gekregen, wil jij dat eens opchecken met andere informanten als je dat kan? Nou, zei hij, nou, inderdaad wat jij daarover schrijft, de vertaling die hij heeft, is voor zover ik het kan bekijken, goed, het geeft weer, hè. En sommige, het geeft weer wat gezegd wordt. En van de andere kant, sommige vormen, die kan ik niet thuisbrengen. Maar de mensen zeiden, nou dit en dit is bedoeld. Dus zo ging dat. En die informanten die kwamen, bijna elke avond kwamen die bij me. En die vonden, die hadden dat best schikken. Maar zo gauw er anderen bij kwamen, dus dat was een oudere man met zijn zoon en nog een paar andere mannen. En die hebben mij ook gewaarschuwd voor anderen. En dan pas je die zogenaamde cross-checking toe, dan de ene verhaal krijg je hier en dat ga je dan opchecken op een heel andere plek, laat maar zeggen, kijken wat vertellen die dan. En zo ben ik natuurlijk ook wel achter een paar dingen gekomen, dat ze zeggen nou die spel die wat op de mouw. En van sommige dingen ja, kon je het niet achterhalen of ik verstond niet wat ze zeiden. Maar over het algemeen konden ze best aanduiden, zover kende ik het toch al, de taal passief, de woorden waar ze het over hadden, wat ze aanwezen. En die jongen van mij, die verstond Maleis, hè. Ik wil zeggen, eenvoudig Indonesisch, en ik kon hem wel duidelijk maken wat ik wilde. En ik moet zeggen, ik had dan wel het vertrouwen van de mensen. En ze kwamen mij ook halen. Eén keer zeiden ze van vannacht gaan wij op oorlogspad. Gaat u mee? Toen heb ik toch moeten zeggen van dat kan ik in de Nederlandse tijd niet maken. Van de bestuurszijde werd alle moeite gedaan om dat tegen te gaan, dat heb ik dus niet gedaan. En de volgende morgen had het brandje neergestoken. Ja. Men meent dus niet op oorlogspad te gaan omdat u aanwezig was? Nee. U opzeft. Ja, je had het dus nou net over die woning van die stenen, hoe schrijft het hem ook, maar dan minder compleet voor de stenen die verbonden zijn met de met het varkensfeest. Daar staat het woord Wim voor, oorlog. Wim, ja, ja. Wie heeft u, meen ik althans, bij de omschrijving van het varkensfeest merkt u op dat dat ze vermeden hebben u het te laten zien, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat was dan ook, die kreeg je dan niet te zien. En volgens mij zijn dat ook anderen, hebben die een andere betekenis. Dat heb ik nooit goed kunnen achterhalen. En net zo goed als mij nooit duidelijk is geworden waarom. Bijvoorbeeld bij die initiatie. Dus, dat ze. Wat dat nou precies betekent, dat half. Wat was er dan? Ze werden dus. Waja. Hè? Ja. Ja, en sommige mensen, maar half. Boven ja, boven en onder. Dat heel vreemde verschijnsel. Maar met Van Baal zeg ik, ik ken dat wel. Ik ken het ook van de Marinerie. Ja. Ja, nou je zegt inderdaad, komt bij de Marine ook voor. Ja. Iets anders, maar het is sterk gelegen. Ja. Maar bij zijn eerste onderzoek, dan blijven de bepaalde dingen blijven onduidelijk. En ik denk, als je dan maar niet gaat fantaseren, als je dat dan maar eerlijk zegt, en als je dat dan maar beschrijft voor zover je het weet, nou, dan vind ik het prima. Ik vind het even wetenschappelijk om te zeggen dat je niet weet, of dat je waarschijnlijk dit vindt, dan ben je het zeker, weet je. Als mensen, nadere onderzoekers, maar weten wat ze doen, en lezers. Had u de indruk dat die initiatie iets aan het verwateren was? Omdat die groep met jongens zo ongelooflijk ongedefinieerd is? Nee, alleen, ik weet niet goed. Ik heb toen naar de betekenis gezocht, als je nou zegt, nou, dit is inleiding in het volle leven. Zoals je dat van andere bestanden wel beschreven hebt, dan zeg ik, nou nee. Hoe kan een kind van 2-3 jaar, hooguit 3-4 jaar, was er eentje bij. Maar er moest een moeder in de buurt blijven om het kind af en toe eens te troosten. Ja, nou, dat kan je niet. Tenzij, wat je zegt, tenzij het verwaterd is. Hè. Maar alles wees erop, tenminste vele dingen in die initiatiefeest, wezen erop dat het vooral te doen was om de inleiding in oorlog voeren, in het geleidelijke binnenvoeren, in het onverschrokken zijn, in het dapper zijn, in het, in die richting. Wat voor de man van die tijd van enorm belang was. Misschien wel het grootste belang. Je noemt, meen ik, voor het feest en wat verbonden is dus aan het doorboren van oorbellen en de neus. De neustussenschot, ja. Ja. Dat hij dus ook, dat hij dus een suggestie gedaan heeft door uw informant, dat dat verbonden was aan het doden van een vijand. En dus ook weer indirect dan nodig was op die directe binding voor de initiatie. Die suggestie of? Dat weet ik niet. Ik kan het niet wel. Het ligt al voor de hand omdat het dus deel uitmaakt van het spreekingsfeest. Maar ik meen niet dus dat doorboren van die dat neus tussen schot en dat iets met te maken had met varkensvis. Toch niet? Nee, dat niet. Maar daar merkt u dus inderdaad op dat het geassocieerd werd met het doden van de vijand. Dat herinner ik me niet. Soms zijn het belangrijk. Die details die je. Nee, om het dan gewoon op te zoeken, dat ik zou niet weten wat het. Ik heb het even bijstaan. Misschien struikel ik er later nog over. Gebruikt een boek van een postbozeel van de Kapoko. Wat als twee boeken dus eigenlijk als vergelijkingsmateriaal door de studie heen. Waarom de Kapoko? Dat toch namelijk, want bijvoorbeeld de Muyu, die dus ook vaak is geweest, hebben daar een veel religieuze aandacht aan besteden. En dan bijvoorbeeld de Kapoko, dat lijkt dichter bij elkaar te liggen. Nou, wanneer is het over geschreven? Ik eens kijken. Mojo is 1957 geweest. Schorl. Ja. Oh, Schorl. Ja, ja. Ja, dat klopt. Dus daar dacht ik ook een uitgebreid hoofdstuk over het varkensfeest in. En dat gaat over Mojo, hè? Ja. Mensen in de. Dus naar de grens toe. Ja. En zo staat het nog in. Ja. Ja, hoe ben ik erop gekomen waarschijnlijk? Ik weet het zo goed niet meer, maar in elk geval omdat ik dat boek kende. Van Schorl, ja, dat ken ik ook wel. Kende ik toen ook, denk ik. Ik heb het wel bezeten, dus ik heb al mijn boeken op Nieuw-Guinea gelaten. Bijna allemaal. Van Postbezil, dat ken ik. En ik herinnerde mij wat hij daar zegt over de. Of ja, het bood mij een goed vergelijkingsmateriaal, omdat de Kapoko was nogal individueel van aard, terwijl daar alles gericht is, wat heb ik daarover gezegd. Vooral in dat laatste hoofdstuk, denk ik, hè, over de religie, heb ik het vergeleken. Alles niet zo, denk ik. Ja, religie en het varkensfeest, dat zijn de twee punten waarover ik het heb. Ja. En een van uw stellingen handelt over de binding van, althans de doordringing van religie in de Kapoko cultuur, dat dat eigenlijk een uitzondering vormt. Stelling 4. Oh ja. Nee, ja. Leuk om dat nog eens terug te zien. Ja. Ja, dat is daar heel sterk individueel gericht, ja. Wel daar toch ook die koppeling tussen prestige en maatschappelijk welzijn is wel degelijk aanwezig. Het is dus toch de vraag of dat nou Ik heb altijd zo'n idee dat de kapok hoe erg aan religieus omschreven zijn, omdat als postposiel een veel economische belangstelling hangt, economisch en wetmatig dan. Ja. Je hebt nooit zo naar de religie gekeken, dan krijg je de indruk niet. Mm. Dat is ook een beetje een open punt, dat, hoe ver is dit onderzoeken van invloed op het eindresultaat van de bestaan. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, en hoe kijk je? Want zijn boek heette Kapoko Law, geloof ik, hè? Ja. Of zoiets. Ja, Law, en later heeft hij dus Economics. Ja, ja, ja, ja. Dat was dus eigenlijk een uitroep het beschrijven van de wet. Mm. Het gebruik van wet in een primitieve cultuur. Ja. En omdat hij in aanvang de taal niet sprak, heeft hij toen naar gekeken. En ook naar economische transacties en dat materiaal heeft hij dus later weer verwerkt. Mm. Ja. Nou, er is ook nog een kritiek ook van de missionaris uit kritiek gekomen op zijn verhandeling over godsbegrip. En het, zoals hij dat inzet, is allemaal filosofisch. Hè? Mm-hmm. En sommigen die zeggen, nou kom. Die hebben dat zo niet ervaren, niet zo gevonden. Maar dan zou bijvoorbeeld Van Nuenen, die heeft dus aan de Westermeer gewerkt, die zou daar meer van weten. Ik weet van de Westermeer niet zo veel. En er zit op het moment nog een ander, die weet ontzettend veel van. Hilkema. Ik weet niet of je dat boek kent. Die heeft een boek geschreven over dat. Ik ken de titel, Mensen in Dragen. Mensen in Dragen. Ik ben er niet aan toegekomen door te lezen. Nou, dat is bijzonder interessant. Eigenlijk. Van Baal, hij is dus niet antropologisch geschoold, niet universitair gevormd in antropologie. En wat die man ontdekt heeft, nou, Van Baal die geeft een inleidend woord in dat boek, waarin hij zijn lof voor dat boek niet onder stoel en banken steekt. Hij zegt, dat ligt qua kwaliteit, ligt dat naar mijn gevoelen ver boven wat een gemiddelde antropoloog presteert aan heel, hij is er ook heel lang tussen gezeten. En hij begint bij de, ja, waar een andere antropoloog eindigt. Hij begint met grondbegrippen van zijn en leven en dus die. Maar ja, ik heb hem altijd meegeholpen om dat boek samen te stellen. Hij had ontzettend hoop materialen. We hebben week aan week met elkaar gezeten, soms 2-3 uur per morgen en dan 's middags weer een groot deel van de middag. Om daar een klein beetje, niet het materiaal te veranderen of zo, maar te ordenen. Hoe zet je dat nou op? En toen heb ik het meegenomen. Toen ik op verlof ging naar Nederland en bij Van Baal gebracht, want elke maand goede contacten met Van Baal. En toen heeft hij dat in Nederland geschreven. Met enorme macht en materiaal, maar ja. En ook heel diepgravend. Hij kende die taal goed. En nu is diezelfde man, Hilkema, die is aan de Westermeer bezig. Al jaren! Mm. Maar voorlopig komt er niks uit zijn vinger. Wel veel in het Indonesisch gepubliceerd, allerlei katerns. Maar een samenvattend werk. Ja, ik weet niet of dat er nog in zit. Maar hij is moment dus niet hier. Ja. En omdat ik zag in jouw brief ook van niet-antropologische school. Ja. Ja. En dat is dat eerste boek is zeker in die tijd geschreven. Valt daar ook allemaal. Ik had dus aanvankelijk al eigenlijk alleen antropologische scholen. Maar ben vrij snel achtergekomen dat je dan toch een hele hoop mensen eigenlijk van de tafel veegt, oh, ja. Een hele grote bijdrage hebben geleverd. Ja. Nou, zo ken ik er nog een. Koenen. Ik weet niet of die naam die het zegt, die is ook niet antropologisch gesproken, maar die heeft over de mimica na Power. Ja, ongeveer tegelijk met Power was hij daar. Die heeft daar geen boek over geschreven. Ja, het is alleen gestempeld, maar zijn een paar exemplaren. Ik heb Power erover willen praten. Ja. Ik weet niet hoe hij dat beoordeelt. Het is heel moeilijk leesbaar. Ik heb hem in de tijd 3 keer moeten lezen. Hij vroeg mij om het te recenseren, om het te bekritiseren, voor zover ik het dan kon. En dat heb ik gedaan. Die bladzijde die ik hem toegestuurd heb, die ben ik dus, die heb ik niet meer. Ja, ik weet dat Paul een exemplaar heeft. Hij was er echt enthousiast over. Ja. Het is vrij moeilijk te lezen. Hè? Of was Paul er enthousiast over? Ja. Oh. Hij heeft het gebruikt voor de genderideologie. En toen ben ik dus helemaal bezig over ideologie. Oh. Daar heeft hij dus nou, begin dit jaar is er een congres geweest, een workshop geweest in Nijmegen. Over daar heeft Paul dus een stuk gepresenteerd. Mm-hmm. En daar heeft hij dus dat materiaal van Koenen voor gewerkt. Oh. Daar was hij enthousiast over. Oh, dat is goed om het te weten, want Koenen zelf is een paar jaar geleden, was een klasgenoot van mij. Dus wij zijn samen aangewezen van die meneer en ik was dan degene die mocht studeren. Hij dus niet, hij is dus direct vertrokken. Maar die had een heel groot antropologische belangstelling. Die heeft ook een hele bundel verhalen verzameld van die Amoem voordat ik daar kwam. Hij trok vanuit de mimica een paar weken per jaar, trok hij daar doorheen en dan schreef hij tot diep in de nacht, zodat zijn informanten die ik goed ken, die zeiden dan weet wie dat bij in slaap en hij schreef maar door. Ja, zo. Al die tijd die dat was, heeft hij gebruikt om daar die mythen en die legendes op te schrijven. Die ontvangst bij de Amandemeer was, ja, je kunt bijna zeggen, toen ik althans het stukje voor het in eerst las in Nederlands Nieuw-Guinea, heb ik er dus de aantekening bij gemaakt van inderdaad een messianistische beweging bijna. Op mijn stukje? Ja. Ja, daar heb ik een artikel in geschreven. Dat is wat ik nou net noemde. Ja, wij werden dat binnengehaald op Sietels en op de ruggen van kerels binnengedragen en dan werden tientallen varkens geslacht en toen, wij waren dus met z'n tweeën. Ja. Aanvankelijk. En toen zei ik ook tegen elkaar, wat denken die van ons? Wat verwachten ze van ons? We leven in een heel sterke hai-verwachting. Ja. Hai, dat was hemel, zoiets. En ik heb toen in de tijd ook een aantal van die bewegingen, die hai-bewegingen, hai-movements, opgetekend. En ze hadden daar hele verhalen bij. En een uitspraak, dat was een heel bekende uitspraak, als toch. Dus die hai die is in aantocht, als toch een groot pisangblad van een bepaalde soort pisang, als dat van de hemel naar beneden komt. Dan is de hai nabij. En naar aanleiding van dit verhaal, van deze maar korte mythe, hebben ze gedacht van toen daar het eerste vliegtuig landde, of dat ze in het begin, ik heb er wel eens toen ik daar zat, toen zat ik daar als Europeaan helemaal alleen, en dan zag je af en toe, dus midden in die bergen, en dan zag je af en toe een vliegtuig overtrekken. Ja. En als het wat laag kwam, stonden de mensen allemaal te kijken. Mm-hmm. En ja, waarschijnlijk richting Australië of weet ik wat, daar naartoe. Maar Dan hoorde je dat wel eens. En toen wij binnenkwamen, toen dachten we, hé, nou gaat het gebeuren. Wij werden ook haaimeer genoemd, mensen van de haai, van de hemel. Ja. Heel sterk messianistisch getekend. En we zijn ook zeer voorzichtig geweest om daarop ja, niet in te spelen, ja, in tegendeel. Ik heb er een jaar lang gezeten zonder ook maar ooit, zonder in dat jaar ook maar ziek te worden of echt dat je zegt, nou ik voel me heel beroerd of ik moet in bed, ik kan in bed of zo, tot ik op een gegeven moment en dacht, nou die kunnen niet ziek worden, sowieso iets moeten ze gedacht hebben. Hmm. Tot ik op een gegeven moment ja, helemaal verbranden. Mijn overhemd en mijn hemdje uitgedaan en ik zat bij een brug die ze zaten te waren bouwen, die was weggeslagen en was er zo verschrikkelijk warm. En ik ben daar gaan sigaretten met jou uit zitten roken, met wat mensen gepraat en op een gegeven moment, ik had de volgende dag alleen blaren op de rug, ik weet niet. Nou, en ik wist niet waar ik moest kruipen van de plek. En toen hebben ze gezien dat ik ook ziek geworden. Nou, zo. Ook maar gewone mensen. Maar Dani, heb je dat nooit vergelijkbaar meegemaakt? Hè? Wat? Diezelfde principe bewegingen. Oh nee. Nee. Waren wel bij de Westdani? In de Westdani waren die meer aanwezig. Heb je een aanwijsbare reden voor het verschil? Nou, dat zou ik op het moment niet zo kunnen geven. Daar is nu pas een studie over verschenen. Ik weet niet of je die kent. Ineke de Vries. Van Ineke, ja. Maar ik vind het een heel knappe studie, persoonlijk. Dat zo zei je in vrij korte tijd toch zo belezen is geraakt en zo thuis is geraakt in die West en West-Dani en de vergelijking van die West-Dani en de Dani van de Grote Vallei. Ik weet niet of zij daar, ik heb ze bestudeerd. Nou, zij weet het dus. Ja, minder het gebied minder leent voor overproductie. Ja, ja. En dan dus de fysieke gelijkblijvend verwachtingspatroon omtrent belang van varkens voor prestige, en dan een zekere mate van dissonantie. Met, en dat zou dan de aanleiding zijn voor bewegingen. Ja. Het heeft een hoop vooronderstellingen. En die weet ze mijn zinziens niet goed hard te maken. Laat ik vraagtekens achter. Ja, oh ja, dat wel. Er zijn nog heel wat vraagtekens, inderdaad. Maar het idee is zonder meer. De hypothese die ze oppert, ik vind ze best de moeite waard om te onderzoeken. En ik heb er ook geschreven, zeg maar, ik weet niet of je dan bij alle plaatsen uit bent gekomen, dat geloof ik niet, maar en, dat ik hier en daar nog best een vraag heb in kunnen plaatsen. Ja, ik moet nog eens een keer erop reageren, want ik heb nog geen tijd gehad. Oh, je kent haar? Ik heb ben er bij toeval tegengekomen op een astmadag in Rotterdam. Oh. Ja. Dan zijn we in gesprek geraakt en toen heeft ze mij die scriptie daar toegestuurd. Nou, zij is dus 2 jaar geleden, ik ben gewoon een hele dag hier geweest om daarover te praten. Toen ging ze dus naar Nieuw-Guinea toe. Ja. Ja. Corbin de Vries en zei een interessante opmerking. Dat, zij merkt namelijk op dat, althans daar haalt ze dus Heider aan, dat er een soort van norm voor een kinderaantal bestaat. Want u merkt dus inderdaad op, er zijn weinig kinderen. Ja. Maar Heider, die voegt daar dus ook aan toe van, men ziet niet graag meer een vrouw met meer dan twee kinderen. Mm. Dat wordt als gevaarlijk gezien. Ja. Zij ziet daar, zij interpreteert dat dus inderdaad als een soort van geboortebeperking. Mm. Nou, de feiten vallen gewoon op inderdaad. Dus, en ik heb het ook meegemaakt, ik weet niet of ik geloof dat ik dat niet in dat boek heb gezet. Dus die jonge man die mij altijd geholpen heeft, die is op het eind van mijn verblijf in de Blindvoorde, is die getrouwd. Mm-hmm. Toen ben ik dus na de 65, dus wat ik verteld heb, ben ik aan die theologische hogeschool terechtgekomen. Maar in functie van, of ik kwam daar nogal eens in de Blind terug. En als ik daar kwam, nou, gegarandeerd, binnen een paar uur was dat bekend aan hem en dan was hij daar met zijn vrouw. Mm. En ik weet nog dat zij hadden één zoontje, Martin, en zij was in verwachting naar de